Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet chłodziarko-zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 20 maja, minęła 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. W Tajlandii stan wojenny. Polska ambasada zapewnia, że w kraju jest spokojnie, a turyści są bezpieczni. Rosja odbije sobie straty związane z kryzysem ukraińskim. Prezydent Putin jedzie do Chin, by podpisać wieloletni kontrakt gazowy. Sąd rozstrzygnie spór o kampanię zachęcającą do poparcia igrzysk w Krakowie. Poszło o jedno z haseł. A na początek zapewnienie z Bangkoku. Mimo stanu wojennego turyści są bezpieczni. Po wielu miesiącach protestów i zamieszek nad ranem armia wprowadziła stan wojenny na terenie całej Tajlandii. Polska ambasada w tym kraju zapewnia, że sytuacja na razie jest jednak spokojna. Tajlandzka armia podkreśla, że ogłoszenie stanu wojennego ma na celu uspokojenie targanej od miesięcy protestami Tajlandii i nie jest puczem. Zastępca ambasadora RP w Bangkoku Anna Krzak-Danel w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że w chwili obecnej wypoczywającym w Tajlandii turystom nie grozi niebezpieczeństwo. Turyści są bezpieczni, podobnie jak byli bezpieczni do tej pory. Ze względu na wprowadzone przez wojsko ograniczenia i zakaz zgromadzeń, placówka zdecydowanie zaleca polskim turystom unikanie miejsc zgromadzeń publicznych i śledzenie komunikatów władz. Sytuacja w stolicy kraju, Bangkoku, jest spokojna, bez zakłóceń. Działają też międzynarodowe lotniska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Władimir Putin niweluje gospodarcze straty związane z kryzysem ukraińskim. Dziś rosyjski prezydent leci do Pekinu. Obie strony nie kryją, że wizyta skończy się podpisaniem ogromnego kontraktu gazowego między Rosją a Chinami. Według nieoficjalnych informacji publikowanych przez rosyjskie media, Moskwa jest gotowa dostarczyć chińskim odbiorcom 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Na razie trwają negocjacje ceny błękitnego paliwa. Rosyjskie źródła twierdzą, że Gazprom proponuje stawkę między 360 a 400 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Kontrakt rosyjsko-chiński miałby zrównoważyć straty, jakie ponosi rosyjska gospodarka w wyniku zachodnich sankcji. Dziś prezydent Rosji będzie rozmawiał z chińskim przywódcą. We środę weźmie udział w konferencji na temat współdziałania i budowy środków zaufania w Azji. Według rosyjskich ekspertów Moskwa i Pekin są zainteresowane współpracą w sferach zbrojeniowej, energetycznej, badań kosmicznych i wydobycia surowców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro zamierza domagać się rezygnacji ze startu w wyborach trójki kandydatów. Róży Thun z PO, Joanny Senyszyn z SLD oraz Jarosława Kalinowskiego z PSL-u. Lider Solidarnej Polski przekonywał w Trójce, że politycy ci skompromitowali się we wczorajszej debacie w TVP. Powiedzieli, że Parlament Europejski sprzeciwił się zaostrzeniu pakietu klimatyczno-energetycznego. A nie sprzeciwił się? Co więcej, nie tylko, że nie się nie sprzeciwił, co zażądał właśnie zaostrzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Nie brali udziału w tym głosowaniu, co ich szczególnie kompromituje, a jest to sprawa tyle ważna, że nie ma ważniejszej dzisiaj dla polskiej gospodarki, przyszłości Polski i miejsc pracy w Polsce. Będę domagał się ich rezygnacji z kandydowania w dzisiejszym. Według Ziobry pakiet klimatyczny doprowadzi do likwidacji polskiego przemysłu energetycznego. Jak podkreślał europoseł, Solidarna Polska nie chce takiej Unii, chce, by wspólnota powróciła do swoich korzeni, choćby w swobodnej wymianie handlowej. Krakowski sąd sprawą zajmował się tydzień. Lada moment zdecyduje, czy hasło „bo igrzyska to metoda na smog” wprowadza w błąd. Gminę Kraków pozwał przeciwnik organizowania zimowych igrzysk w stolicy Małopolski. Poszło o kampanię billboardową zachęcającą do poparcia idei organizacji sportowej imprezy, a konkretnie jedno z haseł. Paweł Pawlica. Przed sądem zeznawali zarówno przeciwnicy igrzysk, urzędnicy czy działacze antysmogowi. Miasto po prostu prowadzi nierzetelną kampanię. Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków przeciw igrzyskom. To jest to kampania referendalna, a nie kampania zachęcająca do udziału w konsultacjach społecznych. Także tutaj wyrok sądu będzie kluczowy. Proces to zdaniem urzędników z magistratu strata czasu i pieniędzy podatnika. Magdalena Sroka, wiceprezydent Krakowa i przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Wniosek wniosek jest oparty na tezach stawianych bez analizy faktów. W związku z tym w całości jest bezzasadny. Jeżeli sąd uzna, że przeciwnicy igrzysk mają rację, Urząd Miasta będzie musiał ściągnąć plakaty z kontrowersyjnym hasłem oraz sprostować informacje. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Najpierw wizyta u internisty, dentysty i okulisty. Dopiero potem zajście w ciążę. O taką kolejność działań apelują do przyszłych rodziców lekarze. Na specjalnej konferencji Bezpieczna Ciąża, Zdrowe Dziecko dr Andrzej Marszałek tłumaczył, że kobieta powinna zacząć od morfologii krwi z oceną stężenia hemoglobiny. Będzie nam zdecydowanie łatwiej uzupełnić jakiekolwiek niedobory, jeśli one występują, aniżeli później w czasie ciąży suplementować wysokimi dawkami, co nie jest przecież obojętne. Chodzi o to, by leczenie odbywało się bez narażenia dziecka, a poza tym uda się z wyprzedzeniem wykryć ewentualne trudności z zajściem w ciążę, dodaje ginekolog profesor Ewa Dmoch-Geislerska. 70% trudności w zajściu w ciążę to często jest czynnik zakaźny, czy to ze strony kobiety, czy też jej partnera. Jeżeli bakterie są w dużej ilości, namnażają się bardzo szybko, to może to stanowić ryzyko również dla wcześnie rozwijającej się ciąży. A to może się skończyć na przykład poronieniem, ostrzegają lekarze. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Ruch Chorzów, Wisła Kraków 2-2. To wynik ostatniego spotkania w 34. kolejce piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy. Po tym meczu sytuacja obydwu zespołów w tabeli się nie zmieniła. Ruch jest nadal trzeci z trzema punktami przewagi nad czwartą Wisłą. Prowadzi niezagrożona Legia Warszawa. Teraz o pechu Michała Kubiaka. Przyjmujący reprezentacji Polski mógł doznać dość poważnego urazu. Mówi się o złamanych paliczkach prawej dłoni, a dla siatkarza to wyjątkowo nieprzyjemna kontuzja. Co ciekawe, nabawił się jej nie podczas meczu czy treningu, a podczas odnowy biologicznej. To kiedy Kubiak wróci do treningów, trudno na tę chwilę prognozować, mówi ortopeda dr Urszula Zdanowicz z Carolina Medical Center. Mamy trochę za mało informacji, nie wiemy jakie to są złamania, które paliczki są w to włączone, więc ten okres pauzowania może być od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę się stało, czy to jest tylko pęknięcie kości, czy tam jest wiele fragmentów, czy to będzie leczone zachowawczo, czyli w jakimś unieruchomieniu, czy to będzie leczone operacyjnie. Czasami są też takie możliwości, jeżeli to są jakieś powiedzmy relatywnie nieduże urazy, że te palce się tejpuje do gry. W każdym razie dużo zdrowia, panie Michale. Siatkówkę zamieniamy na koszykówkę i to test pod znaku NBA. Minionej nocy rozegrano pierwszy mecz finału konferencji zachodniej. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma Thunder 122-105. Dziś drugie spotkanie w półfinale na wschodzie. Koszykarze Indiany Pacers po tym, jak odprawili Marcina Gortata i spółkę z Washington Wizards, teraz prowadzą z obrońcami tytułu Miami Heat 1-0. Pozostajemy za oceanem, tam bowiem szykują się dla nas spore emocje bokserskie. Amerykańskie media zajmujące się tym sportem są przekonane, że walka Andrzeja Fonfary z Kanadyjczykiem Adonisem Stevensonem zapowiada się jako jedna z najciekawszych w tym roku. Jej stawką będzie Mistrzostwo Świata kategorii półciężkiej prestiżowej federacji WBC. Dojdzie do niej w najbliższą sobotę w Montrealu. Mieszkający na co dzień w Chicago, Andrzej Fonfara od kilku lat z powodzeniem walczy w Stanach Zjednoczonych, a pojedynki z jego udziałem transmituje największa amerykańska stacja sportowa w USA, ESPN. Tym razem jednak swój najważniejszy pojedynek stoczy w kanadyjskim Montrealu. Polak przez ostatnie 3 tygodnie przygotowywał się do tego pojedynku na obozie w Kalifornii. Nie jest faworytem. Adonis Stevenson uznawany jest za najlepszego pięściarza na świecie kategorii półciężkiej. Takie głosy też padały, że dlaczego jeszcze nie zrobię jednej walki? Takie jest życie, tak? Dostałem szansę, dostałem propozycje. Każdy bokser wie, czy każdy sportowiec w każdej dyscyplinie, jeżeli dostaje szansę o Mistrzostwo Świata, no to taka szansa nie zdarza się na co dzień. Andrzej Fonfara w weekend przyleciał do Montrealu. Teraz będzie brał udział w pokazowym treningu, konferencjach prasowych, a w piątek oficjalnym ważeniu. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Z południa nadal napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś we wschodniej połowie kraju będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, miejscami także na Pomorzu i Górnym Śląsku. A w pozostałych regionach słonecznie, temperatura bardzo przyjemna. Od 21 stopni w Suwałkach i Lublinie, 22 w Rzeszowie, Przemyślu i Zamościu, 23 stopnie w Warszawie, Trójmieście i Kielcach, 24 w Szczecinie, Poznaniu i Łodzi, 25 w Katowicach i Krakowie, do 26 stopni w Opolu, Zielonej Górze oraz we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

so good. Oh, I never felt so good. So love, it never felt so good. Never felt so good. Never felt so good. Never felt so good. Love Never Felt So Good to Michael Jackson oczywiście, a teraz Coldplay, A Sky Full of Stars to drugi po utworze Magic single promujący szóstą już płytę zespołu Ghost Stories, taki nosi tytuł ta płyta, a A Sky Full of Stars to nasza piosenka dnia. Sky Full of Stars, Coldplay to nasza piosenka dnia, a od jakiegoś już czasu, jak zwykle o tej porze, 25 piosenek na 25-lecie w cyklu Słucham Wolność przedstawia Jan Niebudek i nie będziemy tego zwyczaju zmieniać, przynajmniej na razie. Śpi, kochany, śpi. Śpi, kochanie, śpi. utwór z wydanej w 1999 roku płyty Kaja Ibregowicz, jednego z największych sukcesów polskiej fonografii ostatniego ćwierćwiecza. Przygoda, dzięki której przenośni i całkiem dosłownie trafiłam pod strzechy. Mówi Kaja. Bo rzeczywiście tę płytę pokochały pokolenia i pokochali ludzie z bardzo różnych sfer. Okazało się, że dla każdego jest tam coś miłego. Brzmienia, które tak pokochali Polacy, Goran Bregowicz, serbsko-chorwacki muzyk, przywiózł z Bałkanów. Bregowicz jest artystą bardzo żywo i głęboko czerpiącym i stale czerpiącym ze spuścizny tradycji cygańskich. I właściwie wszystkie utwory, prawie wszystkie utwory, które są filmowane jego nazwiskiem, są tradycyjnymi melodiami cygańskimi, żydowskimi i tak dalej. On tam wprowadza niewielkie modyfikacje. No i dzięki nowym aranżacjom jakoś jest w stanie się zasłużyć do spopularyzowania tych melodii. Jest on też na tyle sprytnym artystą, że w wielu krajach, korzystając z popularności danego artysty, danego wokalisty, powiela te swoje pomysły, inaczej to nazywając. I właściwie i w Turcji, i w Grecji, i w Polsce nagrał te same piosenki z innymi artystami, którzy akurat byli wtedy na topie. Kaja genialnie się wpasowała w te klimaty bałkańskie, bo ona jest taką trochę cyganichą. A to już Marek Niedźwiecki. Końcówka lat 90. to były ostatki takiego dobrego sprzedawania polskiej muzyki, czy też polskich wykonawców, bo muzyka jest jednak Bregowicza, a Kaja tylko pisała słowa. Tylko. Kaja stworzyła tutaj nową jakość. Krzysztof Krawczyk już nie. No, znaczy też jeszcze to był sukces, ale to nie był sukces na taką miarę, jaką wykonali razem z Kają. No i Śpij, kochanie, śpij, który do poczekalni wszedł na 31 miejsce, potem na miejsce trzecie i potem 5 tygodni z rzędu na miejscu pierwszym. Dodajmy, że do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów dotarły także Prawy do lewego, To nie jest ptak, czy Nie ma ciebie. Sama piosenka Śpi, kochanie, śpi, do której Kaja napisała słowa, jak mówi artystka, opowiada o miłości. Miłości, z której nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Świadomość tego, że wpadliśmy w taką pułapkę, doprowadza nas do histerycznej potrzeby ucieczki. I ta ucieczka nie może się odbyć w momencie, kiedy mamy kontakt z tą osobą, ponieważ wzrok czy głos tej osoby mają coś tak magicznego w sobie, że pochłaniają nas bez reszty i wtedy jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Dopiero możemy uciec, kiedy ta osoba ma zamknięte powieki, kiedy śpi. Śpi, kochany, śpi. Żeby było śmiesznie, wielu ludzi uznało, że jest to kołysanka. I bardzo często wręcz wykorzystywali ten utwór wieczorami, usypiając własne dzieci. No cóż, trudno. Różnie tłumaczono fenomen popularności muzyki bałkańskiej. Swoją teorię ma na to Kaja, artystka, która chętnie wraca do muzyki tradycyjnej. Ostatnio sukcesy odnosi jej płyta z muzyką żydowską, nagrana wspólnie z Transoriental Orchestra. Polska, nie wolno nam zapominać, przed wojną była naprawdę wielokulturowym krajem, przebogatym. Kultury i tradycje czerpały z siebie nawzajem, przenikały się. Myślę, że podświadomie Polacy bardzo za tym tęsknią. Aranżacje, które się znajdą na płycie, nie są tylko bałkańskie. Bregowicz korzystał też z muzyków z Izraela. I ja myślę, że my mamy we krwi to. Choćby nie wiadomo, jak historia deptała i próbowała wymazać nam z pamięci, my to mamy pod skórą. Śpi, kochany, śpi. Ja pod osłoną. Kaja i Goran Bregović, Śpi, kochanie, śpi, ale również Mamona, Cichosza, Moja i Twoja nadzieja, Tolerancja i wiele, wiele innych wielkich piosenek. Te piosenki i odcinki cyklu Słucham Wolność są na naszej stronie internetowej. Można je sobie przypomnieć, a na naszej antenie już za 2 minuty informator ekonomiczny. Program trzeci, punktualnie 9:30. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Informator ekonomiczny. Jacek Mojkowski z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie Jacku, od lat mówimy o potrzebie rozszerzania współpracy z Chinami. I teraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zapowiada 2 duże spotkania chińskich przedsiębiorców z polskimi. Jedno spotkanie będzie w Polsce, drugie w Chinach. Nareszcie bierzemy przykład. No, wie pan, na przykład z Francji, z Niemiec. Jest z kogo brać przykład, nawet w ostatnich godzinach, mógłbym powiedzieć. Kto pojechał do Chin? Władimir Putin. No. Robi tam wielki... Do Szanghaju. Do Szanghaju, prawda? Zabrał ze sobą całe multum biznesmenów. Polecieli, będą zawierać rozmaite kontrakty, w tym gazowe. Putin, to jest jego pierwsza, zdaje się, wizyta, nawet na tak, pewno. Pierwsza wizyta po aneksji Krymu. W związku z tym on pokazał całemu światu zachodniemu, że jedzie na wschód. Robić tam interesy, że jeżeli on będzie podlegał rozmaitym sankcjom, on, czyli może nie tyle osobiście, co jego kraj, no to on zrobi znacznie lepsze interesy z Chińczykami. Coś jest na rzeczy, no bo Chiny to jest taki kraj, który ma 2 rzeczy niewątpliwie w nadmiarze w tej chwili. Ludzie. Pieniądze i ludzie. Pieniądze to jest kraj o najwyższych rezerwach walutowych świata. Finansuje Stany Zjednoczone, w związku z tym pieniądze są jakby na... No, do wydania, krótko mówiąc. No i teraz trzeba znaleźć patent na to, jak z tymi Chińczykami zawrzeć takie fajne umowy, żeby Chińczycy zechcieli inwestować również w Polsce. Pan, szukamy tego patentu właśnie od lat, jakoś nam to zupełnie nie wychodzi. No słabo idzie, rzeczywiście to daleki kraj. Oni są dosyć też, bym powiedział, tacy chwiejni w podejmowaniu rozmaitych decyzji, ale myślę, że wina siedzi po naszej stronie. Mamy chyba ciągle za słabą ofertę dla Chińczyków, a oni są kapryśni, no, więc trzeba się będzie do nich z nimi jakoś. Czyli może te 2 spotkania przyniosą rezultaty. Tak jest, trzymajmy za to jak zwykle kciuki. A tymczasem u nas firmy szukają fachowców. i to już trwa od paru miesięcy, przede wszystkim informatyków, ale też ludzi z umiejętnościami technicznymi. I teraz na przykład powstaje coraz więcej takich centr nowoczesnych usług, między innymi w Łodzi. I to Centrum Nowoczesnych Usług w Łodzi zamierza w najbliższym czasie zatrudnić nawet 500 osób. Tyle, że nie ma ich na rynku. No widzisz pan, to jest tak, że był kryzys, w związku z tym ludzie nie mieli pracy. W tym i również fachowcy. Gdy nagle nastąpiło bęc, jest odwrócenie trendu, tak? Okazuje się, że jednak nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie jest coraz większe zapotrzebowanie na ludzi, którzy się na czymś znają, na fachowców. A my mamy głód tych talentów, co więcej konkurencja też nam trochę wydrenowała tych ludzi, mhm, którzy mają kompetencje, bo o takich nam chodzi. To nie chodzi o ludzi do łopaty, tylko chodzi o ludzi, którzy potrafią, znają się na informatyce, na technologii cyfrowej, mają kompetencje, gdy idzie o zarządzanie rozmaitymi projektami. Ich albo nie ma, albo już zostali zatrudnieni. W każdym razie jest ich relatywnie mało. W związku z tym jeszcze, cena ich... czy mają doświadczenie, bo to też się no liczy. O to chodzi, tak. W związku z tym, no, rzeczywiście teraz prawdopodobnie cena takich ludzi idzie w górę, ale to też jest znak dla tych, którzy dzisiaj podejmują decyzję właśnie o chciałem to profilu powiedzieć, studiów, tak, prawda? No to niech czytają po prostu te analizy i niech próbują się ustawić w takich branżach. Nie chodzi tylko o informatykę, tylko powiem dość specyficzne kompetencje. Na przykład czytam, że jest potrzebny specjalista do zarządzania budową projektami kolejowymi. No, no. No tego typu rzeczy, prawda? Trzeba coś naprawdę umieć i w jakimś wąskiej specjalności być naprawdę dobrym i wtedy... No, przypomina mi się ta akcja nawet sprzed paru dni, dziewczyny na Politechniki. No na przykład. Prawda? No tak, to ciekawe. 1800 pracowników szwajcarskiego banku Credit Suisse było zaangażowanych w ukryciu w ponad 22 tysiącach kont, w ukryciu 10 miliardów dolarów przed amerykańskim fiskusem. I teraz ten bank zapłaci karę 2 miliardy 600 milionów dolarów. No, to jest niezwykle ciekawa informacja, bo mówił po pierwsze o tym, że to jest najwyższa kara, jaką kiedykolwiek bank szwajcarski zapłacił w historii szwajcarskiej bankowości. Tak, to jest on ma do zapłacenia około ponad 2,5 miliarda dolarów kary. 2 miliardy 600 milionów. Amerykańskiemu fiskusowi. Dlaczego? Dlatego, że tak jak pan mówi, że 1800 pracowników wielkiego banku ukrywało te pieniądze na tam 22,5 tysiąca kont, przy czym to były pieniądze Amerykanów, którzy uchylali się od płacenia podatków. I druga rzecz, na którą to warto zwrócić uwagę, to jest, została złamana święta tajemnica bankowa, którą charakteryzowały się banki szwajcarskie. Otóż one zostały przyduszone przez amerykańskiego fiskusa. To trwało latami. One się migały, nie chciały i tak dalej, i tak dalej. Ale wreszcie, kiedy Amerykanie powiedzieli, nie będziecie robić wobec tego interesu na interesu, to złamały się. To po prostu się złamały. Zdradziły tych ludzi w jakimś sensie, można powiedzieć. No, te pieniądze wracają do amerykańskiego fiskusa. Bank zostaje ukarany, ale fakt pozostaje faktem, że została chyba też wprowadzona taka, bym powiedział, niepisana, ale coraz istotniejsza zasada. Pamięta pan takie powiedzenie, że kiedy w czasach kryzysu 2008 padał bank Lehman Brothers, wszyscy mówili, jest too big to fail, czyli jest za duży, by upaść, a jednak upadł. A teraz jest too big to jail, czyli to niby jest za duże, żeby pójść do więzienia, a okazuje się, że jednak nie, że można pójść do jail i siedzieć po prostu... Za te przekręty. Ciekaw jestem, czym się skończy ta akcja wobec tych 1800 pracowników banku szwajcarskiego. No i mamy taki znów dziwny raport, mianowicie Tokio, Londyn, Nowy Jork to najmądrzejsze miasta świata. Brano pod uwagę zarządzanie, urbanistykę, transport. Dodajmy, że Warszawa jest na 76. miejscu, 100 miast zostało przebadanych. Wrocław na 82. No pan, jestem zadowolony, że jesteśmy w pierwszej setce przynajmniej z dwoma reprezentantami, chociaż obaj dostrzegamy, jaka szalona różnica nas dzieli, ile jeszcze jest do roboty. Cieszmy się z tego, że jesteśmy w pierwszej setce. Szkoda, że są tylko dwaj reprezentanci. Więcej na ten temat znajdziemy w Pulsie Biznesu. A pewien Chińczyk, to dopiero, przyszedł do salonu samochodowego kupić auto i oświadczył, że chce zapłacić monetami. A tych monet było, panie Jacku, 5 ton. Cały dzień liczono. O was. Ja na co, mógłbym powiedzieć tak, no jakbym miał zły nastrój, to bym powiedział, to jest wyjątkowo złośliwa bestia ten klient. Ale ponieważ dzisiaj jest ładna pogoda, więc przyjmiemy tę interpretację pozytywną. To rząd postanowił, tak jak w dawnych wiekach, płacono brzęczącą monetą, więc zapłacił brzęczącą monetą za swojego rumaka i w ten sposób wyjechał. Fakt, że 5 ton, ja sam się zastanawiam, być może ten samochód jest lżejszy na wadze niż te 5 ton, które on przyniósł w postaci monet. Może no tak, zarobiłby sporo, gdyby to sprzedał na złom. 100 tysięcy juanów ten samochód kosztował, czyli mniej więcej 49 tysięcy złotych w przełożeniu na nasze. Widać, że monetarny juan jest ciężki jednak. A przy tej okazji jeszcze zapowiem, że nie będziemy czekać już w kolejkach samochodów, żeby płacić za przejazd autostradami. Ten temat podejmie dziś Paweł Sołtys o 18.45. Jacek Mojchowski z Polityki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra o 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Dzięki. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. It looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burning my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. In July. To Brodka, a Atom String Quartet to wiodący polski zespół jazzowy oraz jeden z najciekawszych kwartetów smyczkowych na świecie, a od momentu zdobycia Grand Prix 8 bielskiej zadymki jazzowej tych czterech najsympatyczniejszych rzępajłów z siłą rażenia adekwatną do nazwy zespołu, tak określił członków tego kwartetu Jan Ptaszyn-Wróblewski, stale gości na największych europejskich festiwalach muzycznych, a w najbliższą niedzielę panowie zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Przypomnę, 25 maja o 20. Zapraszam, 22,7 trójek. So you and me, we've been hanging out now. Ever since we were kids, just kicking around this town. So you know me and I don't back down. I know what I want, I think I found it. I want you. Przypominam, Atom String Quartet w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Mamy zaproszenia. Proszę dzwonić do trójki pod 7 trójek. A teraz... Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Dziś medycznie. Katarzyna Kłosińska. Nikomu nie życzymy złego samopoczucia, a już na pewno nie życzymy, by kogoś dopadła choroba zwana fachowo ischiasem, a mniej fachowo... czy też fachowo może, ale za pomocą polskich wyrazów, rwą kulszową. Niestety przypadłość ta przytrafiła się pani Elżbiecie, która leżąc cała obolała, zastanawiała się i nad łacińską, i nad polską nazwą tej choroby. Pyta pani Elżbieta o to, jak poprawnie się wymawia właśnie ten wyraz ischias. Słyszałam, że ludzie mówią ischias albo ischias, ale wydaje mi się to błędne, zdradza słuchaczka. Oczywiście ani ischias, ani ischias nie są poprawne. Łacińska nazwa tej choroby brzmi ischias i tak też powinniśmy ją wymawiać w naszym języku. Słuchaczkę zainteresowało też to, dlaczego przypadłość objawiającą się silnymi bólami w pośladku nazywamy rwą kulszową. O ile mogę sobie wyobrazić, pisze pani Elżbieta, że rwa nawiązuje do tego, że ból jest rwący, o tyle zupełnie nie wiem, z czym wiązać określenie kulszowy. Rzeczywiście rwa powstała trochę sztucznie chyba na użytek nazwy tej choroby od czasownika rwać, natomiast kulszowy, dziś ten wyraz występuje tylko w wyrażeniu nerw kulszowy, no i właśnie w nazwie tej choroby, powstał od dawnego rzeczownika kulsza znaczącego biodro. W podręczniku medycznym pochodzącym z końca XVIII wieku można było przeczytać o rwie kulszowej, zwanej wówczas scjatyką. Można było przeczytać właśnie tak. Znaki scjatyki są te. Nieznośny ból w udzie, a osobliwie w kulszy, rozchodzący się po całej nodze. Mamy tutaj a osobliwie w kulszy, czyli po prostu w biodrze. W XIX wieku, gdy już używano nazwy biodro, nie mówiono na biodro kulsza, określenie rwa kulszowa wyjaśniano biodrowa albo biedrzna choroba, której oczywiście nikomu nie życzymy. Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękujemy, a teraz piosenka, przy której kulszą można będzie trochę pokręcić. Sort of like a thong in an ass crack, come on. I tip on alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, what am I? Biodra rozruszane, to teraz może pokręcimy trochę głową. Pisarz i publicysta Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus, księgarz i wydawca Stanisław Czarnowski, krawiec i publicysta Józef Juszczyk, fotograf Jan Mieczkowski, redaktor Adam Wiślicki, publicysta Aleksander Świętochowski oraz promotorka sztuki kulinarnej Lucyna Ćwierciakiewiczowa. Co ich łączy? XIX-wieczna Warszawa, do której przyjechali z rodzinnych miejscowości, no i która stała się dla nich przestrzenią emancypacji i awansu. O historiach XIX-wiecznych nowych warszawiaków porozmawiamy po 10:00.